حضور یہ ارشاد فرمائیے، امیر قافلہ شرکا اسلامی بھائیوں کی مختلف مدنی کاموں کو سر انجام دینے کی ذمہ داریاں تقسیم فرماتے ہیں، کیا امیر قافلہ خود بھی اپنے ذمہ کوئی کام لے؟ بالکل اپنے ذمہ کام لینا چاہیے. ایک مرتبہ کسی سفر میں صحابہ اکرام علیہ مردوان نے بکری ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو کام تقسیم کر لیا. مثلا کسی نے اپنے ذمہ ذبح کا کام لیا تو کسی نے کھال ادھیڑنے کا، نیز کوئی پکانے کا ذمہ دار ہوا. سرکار دامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمہ ہے. صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا، آقا یہ کام بھی ہم ہی کر لیں گے. فرمایا، یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ آپ حضرات بخوشی کر لیں گے، مگر مجھے یہ پسند نہیں کہ آپ لوگوں میں نمایاں رہوں، اور اللہ عز و جل بھی اس کو پسند نہیں فرماتا. یہ تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی. لہذا میں بھی چاہیے کہ ہم کاموں کو تقسیم کریں، ہم امیر ہوں تو اپنے ذمے کام لیں، بلکہ امیر کو تو زیادہ کام کرنا چاہیے تاکہ وہ مامورین کے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم.